الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا سورة الكهف کی جواب و شبہاتو اول شبہ باق دا صحاب کهفو کیوا چدا دا سدیر لوی خلقو لوی حستیوی اوڑیر اختیارات ورزرا اوڑیر کارونے پا دنیا کے کولو انو خلقو تینا دنیا کی حاجت روا او کار سازان جوړ کړیو داغي وضاحت وکړو چا واجب بندیانو دین د خدمت لپاره سفرې خيو هجرت کړو د دنیا راحت او آرام پرې خيو او یې سره اختیارات نو د ځان نن دې خبر یوسف راو هم تیر کو حاصل داو چی اصحاب کهف چی دی دا غیب دان ندی ادوام ورپسی دی پیغمبر اهل ذکر کو شان تا تم دا سبا دا کار علم نشتا ولا تقولن لشین انی فائل ذالک غدن اللہ انشاء اللہ پیار بسی دنیا حقارت بیان کا پواقع دو باغوالو بیادہ پدبلی شبہ ہیوا پہ حق دا شیطان کی تاغی جوابی ہوکو چدا شیطان دے چدا انبادی نم کی دی دولی اللہ او خلق گمراہ کی او خلق پی گمان کی دو ولی اللہ او حقیقت کی شیطان دے اب تتخذونہ و ذریتہ اولیاء بیادرین جواب و شبہید موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام تغیب حق کی خلق و ہنگامہ جوڑا کرے وا چگر دید غیبون خبرو کنا اللہ داغی حال بیاناو موسیٰ علیہ السلام سفر علم دا پارا ابی آخذ علیہ السلام سر ملاقات شو او شرطنے پکی کی خودو تعلیم و تعلم او داغی دا علم دو چکری بیان کریوی یو ځل خو کشته کې سوار شو دا د هغې بحري سفر و بیا د هغې نه پس کشته ناکوس شو نو دغسې روانو په یو کلي باندې نو کشته کې خو دغه حادثه وشوه چې کشته سوری کړه کشته کې دا حادثه وشوه منیر اپلار نشتا چه حادثه شو چه کشته سو ریکلا اپو چه بیا دا حادثه شو چه اصاره قتل کو موسیٰ علیہ السلام هر وقت تپوس کئی لیکن خضر علیہ السلام والا لا جواب نور کئی چیزی رستو با رطولو بیان کوما ندا ادریم چکر بیانی قال علم اقل لکا وی خضر علیہ السلام چمانوی لساتا انکا لن تستطیع معی صبرا چبی شکتو چری طاقت نشلر علی ما سراد صبر کولو او تابیا تپوسکو زمانا اول خطا عذر پیش کرو چی زمان ییر شو وس عذر دی نو سو تبل عذر ذکر کئی قال ان سالتك عن شيء بعدها وی موسی علیہ السلام کچره ما ستانه تاسو کو دیو شی او دیو مسلې دیو خبري پس د دینه دزل خوشو کو په دریم ځل می تاسو کو فلا تصاحبني ما یودا کا بیا ځان مزان سره مپریدا پلا تو صاحبنی ما ممر گره کواد زان سرم قد بلغت من لدنی عذرم یقنان ارسی دیتا اے استاز زمان طرفنا و عذر کی انتہا تا یو عذری یو دا عذر انتہائی خواه تا دا عذر انتہا تاورا سیدی نو کتو ما جدا کہے نو تا تا اس قسم لا پدی کسم علامت یا نشتا تا کتا زمان طول عذر نا قبل کرو انور بنش قبلو لنور عذر نا خوا تا با آخری خبرینو فانطلقا روان شدوانا پا دریم ذل داغا کلی نوم چرتبل پا للاڑو حتی اذا عطیا اهل قریت استطعما اهلها تردی پوری چراورا سیدل یو کلیتا خلق دا کلیتا اهل ارزه چه قرآن ذکر کئی نو احل و سر نیا دی صرف قریه یا دی خوا چه وسعل القریه تا سورت یوسف کی تیر شو عدلت و سر احل ذکر کلی دو دل احل قریه تنستطعما احلها دا دیو خاص حکمت تپارا چ څوک په لمه خل راتلو زیبو ته چې موږ ملمانه یو زمونږه غوړو کې ولې درې څنګه وکنه هغه یو شاو ور سره دی موږ درې څنګه یو زمونږه غوړو کې هغه بو ته وی چې درې نه کلستنه خو خرچ خپل ګرځوي ها غیب دا جواب ورکاو نو دا اهل اهل نمعلومیگی چی دی یو تن تنا دیرو تاویلیو لخپلی ملماستی آخا راغلو اهل دیو کلی تانو طلبیو که دا توان دا سوال لکنه استطعمان سوال لکنه دا سوال دا ضرورت پوخ کی جائز دی مبصرین وی ضرورت په وخت کې سوال جایز دی کنه هغه وخت کې هم جایز او وسوم جایز دی او بیا خاص کر دو طلباء او د پاره ځکه اړې په علم کې مصروف دي نغې ځان لا رزق او خوراک نشي پیدا کولې نو کاری د خلق نو سوال کوي وظیفه غواړي دا لري په جایز دي کنه استطعام اهلها فابو اوی خلق انکار وکړ ان یضیفوهما تزید ملمستیانا چې ملوان کی دا دواړه دوڑا یادی اغا بلخو تعبیر کنا ذکر دا اغبا کسا خاص ذکر نشتا انکارو کاغی کلیوالو ملوستیانا دیو جنا حدیث کرا غلیم ناکار کلی کمیوی شر القرآن شر القرآن التي لا يضاف الضيف فيها لا يضاف الضيف فيها چغی کی زمین وحق نا دا کیگی او لا يعرف لابن السبيل حقه انا بکی زمین مسافر حق دا کیگی دغت شر القرآن وی ناکار کلی خواب بس اغیثن انکارو کنو فوجدا فیا جدارن پولی دو دی دوارو پیغمبرانو و دی کلی کیو دیوال یریدو ان ینقض نزدیو چی پریوتے وی یریدو دیوال خو ارادہ نکی و دی داغد آغی حال نتعبیر کرے دی پڑی دنیا کی دا یو عام محاورہ دا خواہ چو زوگدہ سے دیوالو بھی نی اچھ بیا لاری و سرخوا کی او دیرا کوکشوی نو خلق تینا ڈڑکی او بلتا ہم وی چو دیوال نیت خانہ دے وی دانت ساتھ خواہ دا عام محاورہ دا خواہ جمادات الوم ارادہ و نیتہ و دا سیدون ثابتی دا مجازن ارادہ کولا چپریوزی فا اقاما خضر علیہ السلام لگی دا او دیوالی انیق کا یہ دغسی معجزتن چو موسیٰ علیہ السلام تیوی تاغ سر تودری گا دبولا دیغالی دزور کما اتدائی گا دیوال بنیخ شی فدیخو دیوال نیغی گی نا پریوزی خدا معجزو دیوال بلکل نیخ شفا قاما دا یو دنیای کارو قالاوی موسیٰ علیہ السلام لو شیتا لتخست علیه اجرا ایمو سیدر علیہ السلام وجر اتا خوخوی تابا غست و پدی باندی سعی وز دا خوص دا دین کار ندی چگنی اجرت پی غست الحرام دی و دنیا کار دی خلق پدی بانی مزدوری اخلی نو کستا خواهوی نو دورا با دی دیوال والاو طویلیو کنا دا با دی چاکوری کنا قال آزا فراق بینی و بینک اوی خضر علیہ السلام چی دا دریم خبره چی دا دریم شو کنا دا دریم تپوس چی دی دا جدائی دا زماستا میانس کی یعنی دا سبب د جدای دی بس په دې خبره به اوس مونږ جدا کیږو ښا ځکه دا په خپل ویلو چې دې نه پس مې تاسو وکړو ما جدا کا نو بس دا تاسو دې وکړو نو دا جدای شو هاذا دا دریم خبره او دریم تاسو فراق بینی و بینک دا جدائی دا زمان استامیند کی سبق بہتا وسخی خوا دا وسخی ناستا سبق تا تروسا خوچا کری وی اواقعاتو نوسو توضاحت کی دا سبق تا چی موسیٰ علیہ السلام ویلو چې ان تعلمنی مما علم ترشدن تبا مال تعلیم راکنو ډیر خلق داسي چې قصه خلاص شي ویره مون خو پونه شو چې خضر علی السلام موسی علی السلام ته په کوم وخت کې سبق وې دیو سبق ته نه سم شوی امر ګرته عزیز پاره کړو چې ته مال تعلیم راکې نو جواب دی چې دا اوس شروع شو کنه ها درې مسلې و تکې اس اما السفینه تو فکانت لمساکینا ارچه او کشته و چلنبی روغ و بیا سوره و فکانت لمساکینا داده مسکینان و دا ډیره قیمتي وځکه چې زی بم سو قیمت وکنه ها او بیا موږ مالکانو ته مسکینانو وی نه هویت برستو بیانو خدا پکې رااله چې کلی او سړی ته کاروبار د پارزان لس جوړ کړي کاغار څومره قیمتي او خپل کاروبار پی کئی خپل وقت پی تیری خپل مزدوری پی کئی دی پا دی نمال دار کی گی دو تو مسکین ویلی شیخا چه نور سو سرنی تیار فن او تیار موڑی او بس دو دا کاروبار شیده که اگر پا دریاب کی چلی لکشتیشو لانچو نشو اگر که دا لکونو شیخا د کاروبار په شی باندې سړی نمال دار کی کاغه رشکای کاغه سوزکی کاغه ډاټسنی کدا سينور ور پسې قیمتي گاډي ټیکسی پی کوي نو دې مالدار نه پدې سره ها او انوراز اری او مصری دیم اما السفینه سوارچا کشته و فکانت لمساکینا نوذا المسکینان خلقو یعملون فی البحر مزدوری کولا کار کو په دی باندې په دریاب کې فارتوان عیبا خضر علیہ السلام وی مے را دوکړه چې دې کې غیب پیدا کوم نقصان وکانا ورا ملک یاخذ کل سفینه غصبا او مخ ته د دې او بادشاہ چې نیول به هر یو کشته روغه په زبردسته سره نزی کی ما عیب پیدا کو ادا وخکارا عیب دے نزان تے نسبتو کچھ ارد تو ذکر دے عیب نسبت وزان تکے نو کشتے بچوا داغی ظالم بادشانا ہم اس کنانو تا تکلیفو نرسیدو دا بګیرا حکمتو پامل غلام ورچې غالکو چې خضر علی السلام قتل کړو موسی علی السلام وی چې پاک نفس ثقبت قتل کو وکانا بوا مؤمنین او مور پلار دزو مؤمنان صالحان اذی پکې په خپل فاسق او فاجر فخشینا کنسبت الله توشی معنا وځای چلای مونږ پوښو مونږ ته علم ان يرهقهما طغیانا وکفرا جو زبردستی وو کی په دې دواړو باندې دا الک پسر کشه او پکو فرسرام دیو دا مور او پلار ځان سره گمراه کی دسدو وجنا دیو وجنا چې مور او پلار محبت زیاتی دا اولاد سره نو کا اولاد وتا ارسوی نو دی یمانی او ابن صاحب وی کان الغلام لسن دا غلام غلو چې غلا به وکړه اخلاق پر پسې راغی نامور پلار بول کې دنو سوګندونه به وکړو چې زمونږ زی غلا کر نه دی دا هم ډېر لوی zarar وکنه ها نو کدا سي نورم وخت یې دینو مور او پلار به دا خپل ایمان نه او د نیک عمل نه محروم کړیو کنه دا اولاد په وجه کله دا سکیږي نو او کدا قول حضر الاسلام شین فخشین بیا خپل معنا دا موږ د دې خبرې نو یریدو ان يرهقهما چې زبردستی وو کی زازیه پدې مور او پلار باندې توغیانن او کفرن په سر کشه او په کفر سره نغیل باغ خپل عمل او خپل ایمان خراب کیخه راشه چې دې قتل کو جديد نه خلاص شي فاردنا تل سي غبه دل کړه نه اردتوي او نه اراد ربک اوي زکا بدی کی چیو پلو گور نقصان دے چی بندبا کی قتل شو چی بل پلو گور چی بدی کی خیر دے دمور اپلار نو خبرہ گڑوڑا دا دوالا پا کشتا دے نو عرد نئے زکا ہوئی خوا پھر ادھو کلمونگا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاة چې په بدل کې باور کی دې دوالو له رب دې دوالو به تر ددن زکاة په پاکوالی کې دغه سي دد په شانتي اولاد سرکشه بنئ تواغي بنئ اقرب الرحمن اورې نزیوي په مهربانه کې په خپل مور او پلار نزکه ابن جوزی لیکلی او نقل کړي دو عطوا او غدی ابن عباس نا چې ابدلهما جاریتن تذی زین پس اغیل اللہ یو لرور کرا ولدت سبعین نبیین زغیب اولاد کی اویا پیغمبران پیدا شوئی تھا واما الجدار ورچ دیوالو وکان لغلامین یتیمین فی المدینتی تا دیو دو غلامان دا پارو او یتیمانانو نابالغو او پلار نو پا دغی خار کی وکانا تحتو کندو اللہم اولان دی دا دی دیوالنا خزانه دا دی دوارو وکانا ابو ما صالحا دا کلی خطول دا کافرانو دا کافرانو اولاد سرخو امداد نئی پکار زکا چی دا کافرانو اولاد دا خپل مور و پلار تابی چه کم قسم کار داغی دا مورو پلار سرکی گی دا اولاد سربام کی گی نولی دیل دیوال جوڑ کن دا جواب چه وکان ابو ما صالحا پلار دا دی نیک سر تیر شیو صحیح مسلمان ادا قیده دا چه مورو پلار مسلمانی او اولاد نابالغی نغی سر امداد بکے د مور او پلار د صلاحیت ته وجینا زګ ابن کثیر وی فی دلاله علی ان الله یحفظ الاولاد لصلاح الاباء چله د مور او پلار د صلاحیت پوجا دغی اولاد محفوظ ساتي کتر ومی پیڑے پوری نهم تقدید التویلی خواه دوست امام رازیم ویدلو علا ان صلاح الابائی یفید العنایتا بی احوال الابنائی چیزا مورو پلار صلاحیتا قابلیت دا فیده کئی چه ده ده پا اولاد بانده با مهربانی کی گی او دا غی خیال وساطلی شیخا نزکه دی دیوال نیغ که ابو ما صالحا او داکار خو بلکل پا ظاهر و پا باطن دوالو کی دیر صالحو نفع اراد ربکے ہوئی خواہ نسبت رب تاوکو ذکر دی کی بلکل سو کراحت مراحت نشتا ارادو کرا ربستا این ابلغا اشدہوما چورسی دا دوارا زوانیتا ویستخرجا کنزوما او باسی اغاقبل خزانه رحمتا من ربک دا رحمت تی در افستانه پخپلو بندیانو باندی چه رحم پی کئی نو اللہ دمرا خیال ساتی دا نیکانو چه داغی دا اولاد حفاظت کی داغی نپسو پیڑو پا پیڑو باندی خواه دریوانا جواب نوشو حضر علیہ السلام بیانو کو اس وقت ہوئی چکورا خلق باوئی چې کونکي موسی علی السلام سره علم نو ده ویبو نو خضر علی السلام سره خو که نو ګوره په دې باندې څوک پوهیږي دا غل الله علم ورکړو ده ویبو هغه جواب کوي چې نه دا خو پیغمبرانو ته الله وحی کوي کنه وخ وخ د پاره نو خضر علی السلام وی دا به ما ته الله تخپل طرف نه وحی کولا ما پاری عمل کاوخه ما سره خپل علم نشته اما فعلت عن امری ما ندی کړی دا کارونه چې مخکې بیان شو د خپل فکر نه عن امری د خپل عقل نه د خپل رائے نه ذالک تاویل ما لم تستطع علیه صبرا دا مطلب او دا معنا وا دا کارونو شنو تا در پاغی باندی صبر کول طاقت تو صبر کولو بیان اکڑو تا خبر ختم شوا تدار سے چی کی گی اللہ طرف نہ کی گی موسیٰ علیہ السلام پیغمبر و خضر علیہ السلام پیغمبر او پیغمبران چی سکی نو ززان نه نکی اللہ رب العزت پا اجازت باندی کئی خواه نو دا دی موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام پا دی واقعا کی فیدی و حکمتو ندا دی یو چو دا علم طلب دا سنت پیغمبرانو دی دویم داری چی دا استازانو ادب او احترام دا سنت تا انبیاءو دی چاگی دا خپلو شیوخو او دا خپلو اساتذو احترام کی نور خلق بین کی دویم داری چی وعده دی کڑی نو پاگی با وفاداری کہہ کنا لاو سلورم داری چه چر تدا سی پا سفر زی او پا ضرورت زی نوزان سر خادم اخلا خا سبت لگی دا سنت تام بیاو دی خا کلری زی کنیز دی زی لیکن ځان سره با یو خادم اخلي اسه بده خبره نه ده موسی علیہ السلام ځان سره یوشع علیہ السلام واغسته کنه بلدا چې ځان سره با توخ اخلي بلدا ما جمع شو چې غلط کار وشي دغه نسبت په شیطان تکه یوشع علیہ السلام یر شو نو شیطان ته نسبت وکړو چې ما انسان یو الا شیطان انا بل زادا چې شاګرد تب ګوري چې هغه دې یو علم برداشت نشي کولې ناغه تبا علم نه خه ته وو ته چې مخ کې دا وکړه ناظرو زکا قاعده زکا بیا واځه ترجمه کومه تعالی قاعده نه دی ویلی ناظره دې نه دی ویلی هڅه ترجمه نشي کولې دا به تا باندې بوچی ګورو ادم پکې معلومه شو چې د هر کار حواله به په الله ورکې چې څه کار کوي نو الله ته وي چې د نشم کولې زاد الله کار دی زاد الله په اراده به کیږي دا هم پکې معلومه شوه چې د شاګرد او استاد مینځ کې کمی خبری شوی وی لاغی با خیال ساتل غواری کنو او بلدام چی دا دا استاد اقل منزی دا چاگر شاگر تا سبق وی نمخ کی با تسو اصول کدی چیزا مونگ دا سبق دا اصول لکھا که خواه دینو پاتشا اکنی خواه خانو زبیا مونگ استاد پار اقبل اصول نشو ماتولی اگر اصول خپل بیا وقت سرعی کنخا دا ټول چیره سبق باوی وقت بنا خرابی وقت بنا ضائع که اول داره چی شرک و بیدت نوزان ساتی بل داره چی خالص دا اللہ دا رضا دا پارا بے که دنیا دا پارا بے نکه بس آخرت تا پارا بے کے اللہ دا رضا تا پارا بے کے او بلدام چیرہ زمونگا خپل اصول لی دا تنظیم او پارم دے او دستور دے پاغیب عمل کہیں او طبیعہ واو رہ کنو دام تی معلوم شوا چی خامخا علم پس زینو کلو پا کشتے کس ورے گئے کلو پا دام سنت تا انبیاء دی دام تی معلوم شوا چی ضرورتی دا خلقو نبا ڈوڑے واری کنا ضرورت تا وجہ نخوا دام تی معلوم شوا چی پا دنیوی کار باندی مزدوری اغسطل جائز دی او پا دین بانده نا تاسه نور دیر حکمتو نا او پا دی که خواه اخیری صلو رما شباو داغی جواب کئی چواز القرنین پا حق کیوا چی دام خلق لوی انگاما جوڑا کریوا چی دایو بادشاو دسر غیبی امداد او طاقت او ادب ادا سی کارونه کول ادا سی به کول اتا سوې چولیا سنشي کولې ګورو تا دا دغه وضاحت کوي چې هغه سړی او پیجن نه ٹھیک ده چولې بادشاہو لیکن هغه سره خپل قدرت نو دا خپل سزور او طاقت نو اگر چیسو کول نو دا اللہ پا اجازتو دا اللہ پا مددتو دا اللہ پا توفیقی کول خبر والی روانو ہے فَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ دی تبوس کی استانا بار بار پا حق دا ذو القرنین بادشاہ کی آو دی کی صدیر لوی غرض دی بس انور مطلب انی خو بس شرک تلار او دروازه کلاوی قل ساتلو علیکم منه ذکرام و ایزب خامخا قلو لم پتاسو باندی ددنا سبیان چی سمرا پوری اللہ ماتا ددب حقی نزول کئی نزوی پتاسو تبیانو ما دکتا خواحی نپٹو ما وما هو على الغيب بالظنين قرآن نور وضاحت نه کړی د په حق کې ها د دې په باره کې چې دا په کوم وخت کې تیر شوی دی که په کومه ځمکه تیر شوی دی او د خاندان او د مشران او کشران دغه سره د قران سره کار نشته حضور معلومیږي چې په دغه زموږ ملکونو باندې شام فلسطین او روم دې ملکونو تیر شوی دي د یمن په علاقه باندې ځکه واقعا راضی د تبع بادشاه سورته قاف کې هم او سورې لوخان کې چې وقوم تبع راضی هغه تبع حمیری دام د دغه خلق دی او ویلیو په وخت کې چې قد کان ذل قرنین جدی مسلمان قد کان ذل قرنین جدی مسلمان ملکان علا فی الارض غیر مفندی وی دا زمانی کو تبعوی ذل قرنین چو دا زمانی کو مسلمان سڑے ہو او بادشاہ د ټولی دنیا او پزماکا کې ول الله طاقت ور کړو خو غیر مفندی ظلم زیاته پکې نو زبردستی پکې نو بلغ المشارق والمغارب يبتغي بلغ المشارق والمغارب يبتغي احکام دین من حکیم مرشدی رسیدل او کلم مشرق تا او کلم مغرب تا د سشی طلب یې کو يبتغي طلب یې کو د الله د دین د احکامو د الله د دین د ټولو ارکانو اغه ذات چې حکمت والے دی او مسلم مرشد هدایت کون کې دی او دا په دغه ملک چې تباوی زمانی کو نو دا خو دغه یمن وخت کې تیر شوی کنه او دا هم پتو لګی دا چې دا د موسی علی السلام نه مخکې تیر شوی دی ځکه د موسی علی السلام نه پس بیا تورات نازلې دوه نه پس بیا په دنیا کې طوفانی عذاب نه راغلی او قوم د تبع خو الله په هغه قومونو کې شمار لیدي چې هغه هلاک شوي دي اهم خیر ام قوم تبع والذین من قبلهم اهلکناهم دا خو هغه مخکنی قومونه دي ځکه بعضې وایي چې د ابراهیم علیه السلام وخت ته نږدې دی ذوالقرنین ورته ځکه وایي چې څوک وایي 200 کال عمر دو پیړې قرن پیړې ته وایي قرنین بل قول دار چې مشرق او مغرب یې دې سفر کړې دواړو قرنین د دنیا ته مشرق او مغرب ته نور مختلف اقوال خو الله تعلم دې ټولي تاریخی خبرې ښا وایا زه بیانوم په تاسو باندې زدنن نصب بیان دغه په حق کوم بنی اسرائیلو سوزیات خبرې کړې وې بیا کعب الاحبار نقل کړې دي او د ویلي چې ذل قرنین با خپل اسونه استور پورې تړل ابن کثیر وی چو ما روی فی حق ذل قرنین اکثر ما فی من اخبار بنی اسرائیل دا ټول وی اکثر بنی اسرائیل و نزی خواب و دیوی والعجب من ابی زرعہ مون تعجب کو د ابو زرعنا چې ابو زرعا خو په دې امت کې یو محدث کبیر تیر شوی دی امام بخاری نه او دین مخکې دی ابو زرعا او دغسی شعبہ تلویل محدثین دی بگورا غطاو گورا مع جلالت قدره ساقهو بتمامه دا قصه طول راوڑی دا خپل کتاب کې دا ابو زرع کتاب دی دلائل النبوه دلائل النبوه د دوم کتاب دی د بی حکیم کتاب دی دا هغه کتاب توي چې باغی کې د پیغمبر معجزات ناشنا ناشنا واقعات پکې ذکرې دا هغه د نبوت دلائل نو دلائل النبوه نو متقدیخه او دا خبر سوا پیغدا چې معاویه ابن ابي سفيان تاسو کوه د کعب نه چې انت تقول دا تدا خبره کې چې نزل قرنین کان يربتو خيلهو ذل قرنین با خپل اسونه پستورو پوری تړل نو فقال له کعب ورتوی چین كنت قلته او کما ویلی نو داس دروغ ندی ولی وی فین الله قال تک لا ویلی چ آتے نام ان کل شین سببا دی دا مطلب دی اسے نام ان کل شین سببن اخو پس مکہ کیا دی چی ما والا سامان ور کڑیو چی دس مرا ضرورتو دا غستورو سر سا تعلق ولی پس مکہ کی دا اسونو دا تللو دا پارزیو ننو یو هذا الذی انکرہو معاویہ علی کعب دا امیر معاویہ چی پس باندی رت کڑی دے کنا هو الصواب لا یقیني حق خبر دغه دا ټول چې وی ټول دروغ دی اصل کې ها ان مکن علو فی الارض بیشکم زیور کړو دلته پزموکه کې خبا قاعده بادشاہی عمر کړو سلطنت عمر کړو اقتدار عمر کړو فاتنا من کل شین سببا اور کلو مونگ دتا دهر شینا پورا سامان من کل شین چکم ده ملک ده پارا و ده بادشاہ ده پارا ضروری سی دنی لکا لخکر شو فوج شو ان ده دیر ور کلو ولا لکا ده جهاد ده پارا ده وصلی ضرورتی ان ده ولا دیر ور کلو وخا لکه د زمکه د تعمیر لپاره ضرورت یې نو د اول اسباب ورکړیو چې د زمکه تعمیر خو ډیر ضروری شی دی کنه بندیان لوم پکاري سارو لوم پکاري داسما سبب ول ټول ورکړیو ها من کل شین ضروری چې څومره ناغه ورکړیو دلته لږه سي داغه عمر ټول په سفر کې تیر شوی نو زه سفر د پاره چې څومره ضرورتي من کل شین سببا فاتبع سببا دی روان شو په اول سفر کې په یو لار سبب نمراد دلته لار ده او دی قبلی طرف ته مغرب طرف ته روانو روانو حتی ازا بلغ مغرب الشمس تردی چورا سیدو زیدو بیدو دنورتا وجدها تغربو فی عین حمیعت ویلی دنور لرن چڑو بیگی پداسی او چینکی چڑی را گرم دن خٹی دیو بودیو اگر موالی بکیم دا دیو جنو چنورتا نیز دیو لیکن دا خو نو چې دا انور پاغي کې پریوت انور خو اسمانو کې دی دا حکم یې د بند په نظر سره کړی دی لکه چې اوس دا سړي مازیګر کې سمندر تلاړ شي لانچ کې کینه ادي نور تا ګورنو بس ته وای چې دا دی او بو کې لاړ او بو کې نه تلې بنده په نظر کې داسي نو دا په حکم هم داسي دی چې وی مون ته چړو بي زبا په داسي او چې نه کې چې ګرما وا او وی مون ته دا غي سره قوم ګور هغه زم انسانانو یخذ په هغه وخت کې ګورې ښا قلنا یا ذل قرنین وی مونگا چه بادشاہ تا ته اختیار دی تو دی خلقو بحق کی امان تعذبا یا خودی لعذاب ورکا کچرن قبلی استا دعوت دا معنی استا دعوت توحید نقبلی نو اگدی نوری و سر اگدی لنڈی مکاو خو بس سزاو لورکاو فَإِمَّا تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا او یاد داسه اوکا چزه اوکا و دی کی دا اللہ وحدانیت لرا دا اللہ دین لرا او دا اللہ دا دین دا احکام دا پارا پا کزه اوکا یعنی داسه خلق پیدا کچه اغی مسلمانان شی اغی دا دین خدمت کئی دیر غٹ کار بوشی خواه جماعتو نو جوړ شي مرکزو نو جوړ شي ان تتخذ فيهم حسنا اونیسا پدی کې داسې کارونه چې هغه د دین کارونه ای دیو ته اختیار ورک کنه قال انو ویذل قرنین اما من ظلم هر چې هغه څوک دی چې ظلم کړي عظیم ظلم کړي چې هغه شرک دی ابن عباس وی الظلم العظیم الذي هو شرک روح المعنی تی نقل کئی کچر دا سی ظلم کئی او تو بنو باسی دعوت نقبلی نو یا اللہ وصوفا نعذبوهو نظر دا چی مونگ بوم ولی صداور کون دنیا کی ثم یردو الی ربیه بیا بواپس کری شیخ پل ربتا قیامت کې فیعذبو عذابا نکرا عذاب ورکه الله دلرا عذاب ډیر ناشنا بس مطلب دا دی چې الله وی چې دې مشرک ته په دې شرک کې څه خیر ښکاری دې کوم داسې ډیر چې په دنیا کې هم عذاب دې په آخرت کې هم عذاب دې نعذبه یعذبه چه ده شرک که ده سلی دلی دی فا اما من آمن آسو چیمان روڑو پا توحید فا امیل صالحان عملی اکو سنت صالح فلهو جزان الحسن ده پارا بدل داری رخیستان چه و جنت تی فسنقول لهو من امر نایسران او مونگ بعد سرا پا دی دنیا کیوم ډیرې داسان ته خبرې کو زنر مې خبرې کو او لکه وقولو للناس حسنا ترشیو کنه ها حق پرستی اوی خلق سر ډیر خسته خبرې او زنر مې خبرې او د ادب خبرې کوي ها وسنقول لهم را ها دا غزه نازل قرنین واپس راغی ولی زکه چې خپل د تلو سه امکان نه نو په خټو کې او په ګرمو بو کې سوکلې شي ولیکن د دنیا د زمکه حد معلوم نه کوره ښا د زمکه تر کمی پورې ده تاسو وګ نشي معلومولې نه په معلومه کړو نو اوس معلومولې شي اسی وی مونږ ارزه تورسی ده سمات با سببا بیاروان شو پا یو بل لاری الٹا مشرق طرف تا جنور راخی جی حتی اذا بلغمت لیا شمسی تردی پور روان و روانو چی ورسی دوزی دراختو دنور تا چی داغین آپ لبیا سنو انسو کلیشو لکه دا پریوتو پا وقت که دومره گرمی نوا لکه دا راحتو پا وقت که جسو مره گرمی وا وجدها ویلی زنور لرا تطلعو چراخی جی علا قوم پداسی او قوم باندی لم نجعل لهم من دونی آسطرن چلائی مونگنو جوڑ کلی دا دید پارا مخیدن ورطا سپردان سپردان نوانو چنور برا خوتنو ڈاریک پاگی برا خوتو پاگی دا انتظام کلیو چه زنور دا خطو پو وقت کی با پزمکا کی پغارونو کیو اسوک با پوبو کیو پدی با زنور دا حرارت نزان بچکاو نو دا انتظامیو نی جامعوا نی ایس نو بس لکه نور زنده سر چه سنگا دی کنا چه دا جامعنا ندی خبر دیم دا جامعنا نو خبر خوا او انسانان کذالک اللہوی دغرنگ حال لے کذالک یا دغرنگ شان و ذوالقرنین چی بیاون ورطا دا دنیا دا بل سرم معلوم نشو زکا پلا دمرا دنور حرارتو چی کسو با پاتی شو دنور خطو پا وقت کی نبیا وطا شردو کیو وخا مخاو پاکی نو اخا وقد آحتنا بما لده خبران نسوالو چی یرا دی سنگا زان بچ کو اللہ وی غمات معلومہ دخوا وقد آحتنا امونگا پوئیگو مونگا رسیدلیو پخپل علم کی بمال دے اغی سامان تا اغی انتظام تا چدید القرنین تحاصلو اللہ وی تاغیبان دخوا پوئیگو خبرن پخپل علم کی چددان سنگو سات خوا اغین اللہ وی زخبری مباز کرو دار دو سفری وی دو چکری وی یو پلا مغرب طرف تا و بالمشرق طرف تا لیکن طریقه داوا چه مخیل بنور قومون رات لو دنیا خالی نو اخا چه دغا زیونو که انسانانو کنا دغا سیو پہر زی کیونو چپا کم قوم باور آگیا ناغی تبای دعوت پیش کن چمکتا استاول اللہ دو توحید دعوت پیش کن ایمان راوڑے تو باو باسے شرک مکوے کفر مکوے نچاخو باو سرا پخپل خوخ باندی امن اللہ او بیاری دو چیز دی لخکرو تا سامانونو تا بیوکات کنا نا پخپل خوخ باند بیوسرا بیعاتو کوا بس مسلمانان بشو نزو دا سی اکلل چیز سر کم لخکری وی دنور زیونو نا اغیبه پکی پریخو دا پل خلق بین پریخو دا اگر پردی خلق دا بل ملک اگر پکی پریخو دا چتاسو بدیتا دا دین تعلیم ورکوے تربیت بے کوے ذکر اسلام خو صرف دغا نہیں چی بستاوی کلمہ ہوئی دیکھ نور عبادتو ندی نور معاملات تی ناغی بابا کی دا استاذانو بشکل پریخو دا از دغا قوم نبے چکم خلق برتی کنو آغا با ازان سر روان کلو خوا دے دیر بہتر طریقہ و خوا اگی با ازان سر روان کلو اکی او قوم با انکار کو مقابلہ بے کولا دبو تا دعوت پیش کو تبے گورا خبر اومنے نچے نبے منل نو بیٹا کولو آغا سر اگتا اڑو سکار نو خوا او بیٹا کولو زلیل بے کلو او اکثر به تی نزان سر روان کلو خوا اب آغی کلی که به اغاق پل نور خلق پری خودم دې طریقه وانو ټول ملک کې دا چل ټول دنیا کې دین په دې طریقه خور کنو سمات با سبب بیا روان شو پدریم ځل پدریم لار چې دا نه مشرق او نه مغرب بلکې جنوب طرف ته چې کوم په لغرونه دي کوم په لاوري دي یحمل کو ندي روس چین دال دیغاله روان شو روانو روانو حتی ازا بلغ بین السدینی سردی چورسی زمین دا دو غرونو تا دا سیده تورسی چی دو غرونو مخی تا دمر دنگو چی اسمان سر لمنی لگی دی دیر دنگو کنفا تا مبالغه تا وجدو من دونی ما قوما نویمون تو دیخوا داغی غرونو نا یو قوم لا یکادونا یبقهون قولا نزدینو چی پوشوی پا خبرات ذوالقرنین تاسی ناشناو جبا کم دیغی لورت لخا خب یا هم ترجمان با پکیو کنا او اخیم داسی خلقو خا چی پا جبا باندی پویدو نو ترجمان پا ذریعہ باندی ذوالقرنین نامطالبه اکڑا چیز القرنین من خود یاجوج و ماجوج و نتنگ شو او دقا یو لار دا دی غرونو پا میند که خوا او خاص کر پا اغا وقت که چیز من پسلون رو رسی ناغی رازی او زمون ناغا خوراکو نارس تختی ساروی تختی کارسو لم شیور اغی خوا دیر غٹ بلاگان دی نمون تنگیو دا دینا دیو تدا مطالبه کوي ها اثر جمان په ذریعہ باندې قالو یا ذل قرنین کوئی دغه قوم وسلات علم له چې دا سوکو خو زیات اقوال په دې باندې چې دا ترک دي ځکه ترک د ترک نه دی معنا دار چې دې دغه ځای پرې خوذلی شوی وو انورا پلٹولی اجوج ما اجوج ادیب اکی دغا دے کزان لا پل ملک جوڑ کڑے ہوئی کنا اللہ تعالی علم دے ہوئی دی چیز القرنین بادشاہ ان یا اجوجا و ما اجوجا مفسدون فی الارض بشکا دا یا اجوج و ما اجوج دیر فساد کی پزمکا کی جیر جاری کی او ظلم کی زمونگ نار ستختی مونگ دا دینا سشی نشوف سنبالو لے دیر تنگیو تینا نخا دا دی پا حق کی ام مختلف اقوالو و اکثر اسرائیلیاتو خا چی ابن کثیر وی چی من قالا چاچ داویلی دی چن یاجوج و ماجوج من ذریت آدم تد آدم علیہ السلام اولاد دے خلا من حوا تا حوا اولاد ندے ولی بلا بی بی وکا سوخ دیوی دا علماء دے کی ویچی دے و سلی دیری خزی کنا دا غبلا کما بی بی وکا نوی دا بس لگیا دی کلوی دا دا آدم علیہ السلام دا بدن نچے کم خور پاتے شیو دا غینا جوڑ شیو اصل لگیا دی لیکن امام نووی پا شرح دا مسلم کی دا سی نورو دا دی رد کرده دا طول دا روغ دی وجداده چې قران سوي نو هغه اشتیاي قران ویلي په سوره سواقات کې نوح علی السلام په حق کې چې وجعلنا ذریته هم الباقین اگر ظلمنگا اللہوی اولاد دنو علیہ السلام پاتی پا دنیا کی ان دنیا کی جسمر مخلوق دکی یا جوج ما جوج دی ایک نور دی تا ٹول دنو علیہ السلام ذریت تے مجھے دنو علیہ السلام ذریت سن دادم علیہ السلام نشو آو ابن کثیر اموی قطع دوئی چی یا جوج ما جوج قبیلتان من ولد یعقوب ابن نوح دا جدا جدا قبیلی دی او ته یاجوج وی بل ته ماجوج وی ها او دا یعقوب اولاد دی د نوح علی السلام غدریم زیه دا دا اولاد دی د سام حام اولاد دا نور دی په عربو سمره چی دی شام عراق ایران وغیر دا ټول او دی آپس اولاد پا کی یاجوج ماجوج دی خان دو قبلی دی کنا خان دا دی پا حق کیون دا مشعورا وا عرب لفظ کیو تا یاجوج ماجوج وی او مخ کی جبو کی وزیتا گاگ می گاگ پیل شد گاگ می گاگ بے اوتوی خو جبے بدل وخا ناغی مطالبہ کئی فحل نجعل لکا نو آیا مستاد پارا راجمکو راجمکو خرجن چندا علا انتا جعل بیننا و بینام صدا دید پارا چی جوڑ کی تو دمونگو دید پمیند کی او دیوال چی دید مون خلاص شکنا اوستانه زکه مطالبه کوم چې تاسو سره سامان شته او ته کول شي دا دیوال ته جوړول شي مونږ به مال راجم کوخه قال ما مکنني فی ربی خیر وی ذل قرنین چې نن مال سمېجت نشتا هغه مال چې الله مال راکړی دی اغه مال چې ځا الله مضبوط کړم پاغه کې ربل خیر نغ ډیر شي خیر سمانا اغه ډیر شي سورسو دیوال نبی جوړي ښا ها تاسو ته محتاج يم فاعینونی بقوته تاسو زمایم دازو کې په لاس خو او په مټو سره خدمتو کې زما دغه ضرورت دی داس تاسو هغه لوی بادشاہ ذل قرنین چ خلق ته وی چې ما سره امداد وکې ادي وی غیبی طاقت و سره سره غیبی طاقت اجل بینکم و بینهم رضمن زبا جوړ کوم تاسو د دې پمینځ کې یو بند یو شی دې خو نمونه ته دعا غستئ چې صدن دیوال او رضمن بند ځکه دیوال پیدا سوا بندوالې کار شروع شو اغا لار او اغا دارا چه دوارو غرونو میند کیوان حکم ایوکو چوکنے کودائیوکے کودائیوکڑا ابراو تی ذوالقرنینوی باس اس دیکی دیوال را روان کے او دیوال بدا سی چیو را دبا د وسپنی بلاکونه یې یو رده بل رده ور پسې د نخترو دل لولو بنشونو ته وی کنه په دې طریقه باندې کله غي چولای ار سوم روا څوک یې 50 غزا وا څوک د دینم دیا تا نو دا غزې نه رضی را روان نکلی خواه رضی را روان نکلی خواه زکوی وی آتونی زبر الحدید روڑ اماتا بلاکونا دوست بنیم راوړې ما ته ګاډري د وسپنې زبر کوک دیو ګدینو ګاډري وته وای ها کلانډی نو بلاکونو وته وای او د وسپنې ورته نور سن زبر الحزیز دیوال روان کو روان که حتی ازا ساوان تردی پوری چه برابری که بین صدفینی دوارو غرونو سرونو سرا بلکل دو غرونو سرونو سرا برابر که خواه دمره پا براوخی جو خواه قالن فوهو نوی ذو القرنین آخو پزین ناستو باسی آخو حکم کی خواه وی بادشاہ چیزی کی غور بلکے اسا طریقہ باندی غور بلکے بنے و تکی دے کیا وقت سر اس انتظام خوا انتظام خو بادشاہنو سر ای کا نخوا چوز خلق دا ہوان گاڑ ڈک کی کا نا ناغا وقت کی نشو ڈک ہو لے اپا اندازه به و تا هوا پری خودا اور بزاسی غرار کو خوا حتی ازا جالو نارن سردی پوری چوی گرزو اغا دیوال لرا یو لمبا بس دیوال تو لمبا شولی ان اختر خواسی هم اور تا دیر لیوالی کرنا قڑوالی پک کرنا نور پی بل شداسی چی بل د لرګي او د نختر او غزوینه به کې خالی پاتې شو ځکه هغه اوس وزید او د اوس پنی غرضی په خپل حال پاتې شو انا تونی به حکم کو چرولې ما ته تامبا او فرغاله قطر چواړم په دې باندې تامبا زبر نه وګورو تا ولی سرونه د غرونو خو کنا راغی ته سړیر لوی لوی ډرامونه او سړیر لوی سامان خې جوړلو اځې وی لیکلې تانبې نه ډکړلو ها اپان دازبان دی او ته پېپونه لګولیو اجول تانبې پیوالو لواړو لا د ویخنا تر سره پورې ها هغه تانبې ټول پاغه زینو کې لاړه چکم خالی زینو داغی لرگی دیوال جوڑ شنڈیر ناشنا خوا اڈیر خیستبخ کاری دا زکا دو قسم کرخی پک اشنی اوسری اشنی کرخی داغی وسپنی وی اوسری دا تانبی وی پر نبی علیہ السلام په وخت کې او صحابي او توی چې زما او خرخ شه او زور پسې ګرځیدم ګرځیدم نو دا دیوال می ولیدو او نبی علیہ السلام ورته وی چې دیوال څنګه هغه وی چارخانه غونځي وا سکرخه بګسری و سشنی وی یو دقه وکړه فمستعو ان یزارو طاقت نلری دا یاجوج ماجوج چیز پاس پیراواولی فمستعو لو نقبا او نا طاقت لری اغیلا دا سوری کولو نشیرات لیو او حدیث کن آگلیو یو داو چی نبی علیہ السلام ہوئی یو وقتی سار وختي پاسې ده پښمنې مال پاسې ده او وی چې دا کمرواله زنانه پاسوي پاسوي چې منځو کې الله تعالی کی زګه چې نن وې د یاجوج ماجوج په دیوال کې دومره سوره وشو دا دواړه غوتی یو بل سره یو ځای کې غټه غوتا او مسواک غوتا په دومره سورې پکې وشو مطلب دا چې قیامت را نږدې شي غواړي چې هغه پکې دومره سورې شي وي څو ډیر شي وي کنه ها دغه حدیثم بازو نقل کړی دی چې دا یاجوج ماجوج پکیس بازی داسی دی چې پاغ دیوال باندې نختی نختی پر جو بس طریقه سره او چې رڼا پکې ښکار شي نو یې بس سبا راشي نو د وخت ته ویلري کو دورا کار نه دی وی ښا او چې راشي نو بیا ټول روغ موټ شوی بیا وی. لیکن دا حدیث کمزور ہے ذکر چی قرآن دان قرآن خوی مستطاعو لہو نقبا نبی دا پاس راوڑے دیشی او نی ماتولیشی نبیا سنگا باکی دورا کارو کی او کو تراشو کی چی اگا باکی رناخ کارشی دا قرآن نخلاف معلومی جی خواہ کلا چی دیوالی جوڑ کن ڈیرلوی کارو کن لیکن بادشاہ حق پرست دے نلوئی نکی اخپل نم پنک دی ریا نکی قال اوی ذو القرن نازا رحمت من ربی دا زمان کار ندے دا رحمت تے دا طرف آد رب زمانا چه زمان اے کار واغستا دا سے کار واغستا چه دیر مخلوق تا پی پیدا ورسی دا مخلوق پی دا دیر نقصان نبچ شو پیزا جا وعد ربی کلچرا شو وعدا در رب زمان در قیامت یا لہو دکا آم نگو رضی صورت کی در باغ والا واقعام ذکر شو اگر باغ والا ویلیو چه ما زنن تبی دہا عزیز ما کو گمان ندی چه ما باغ بخراب شیو تبا بشیو قیامت بشی نا او دلتا ذو القرنین وی چه فیضا جا وعد ربی رضا نوی ما کلا چراشی وعد در رب زمان او بگرزی دی دیوال لرا ٹکڑی ٹکڑی وکان وعد ربی حقا او وعد در رب زمان دیر رشتی آده چه قیامت تی بس چه قیامت کسنگا نور سروانی کنا دا با امروان شی بلکه مخ که بروان شی یا یوج ما یوج با مخ کرا خلاصی او دقا وقت بیا و ترکنا بعضهم یوم ایزی یموجو فی بعضن یوم معنا دادا چلا یو پریم خودل و دقا رز باندی چدا دیوالی و تووو کنا یارا چیغی کم پریشان شو ذکر اطلبان انداره بے کولاو بیا بوا پس تلو او بل بے جوڑ کڑو خوا چی دیس چلو کو دیخو مونگ سر دیر لوے نقصانو کو دا دیوال مونگ نپریدو اسی بے ریا خواگا حال یادی چلاوی پریم خود البعضی دی یا جوجو ما جوجو نا په دا غرض باندې یموجو فی بعضن چې د ډیر زور په وجه باندې په یو بل باندې خیږي ډیر زور رش دی وکړي په دا غرض د ډیر غصې د وجه نه ښه اځم دا دی چې مراد ثروت د قیامت پریم خود او بعضی د دینه و دغرت باندی چی قیامت نزدی شیم یموجو فی بعضن دا یاجوج ماجوج برا اخلاص شی و دنیا باندی داسی چی دیو بل پاس بخی جیم دمرت کسرت او دمر رش پل زوگ ندی دمرت دیاتو لکا دی چی اللہ دیات کری دی خوا دیو جن نبی علیہ السلام راولی یو ځل حدیث بیان کو چې قیامت کې الله رب العزت آدم علیه السلام ته وایي چې د خپل اولاد نه دی جهنم د پاره برخه جدا که کنه آدم علیه السلام ته وایي چې جهنم د پاره د خپل اولاد نه برخه جدا که آدم علیه السلام وایي چې الله من کم د سمره نه سمره جدا کما ویلاو ته وی چې په زرو کې یو جنتی ادا نوټ د جهنم خشاک توبه ناغه سکه خو چې صحابه واوریدنو اغي پریشان شو ادامون خو بیا سي خواري کوم چې په زرو کې یو جنتی وی انو ټول جهنم یان دي نبی علیہ السلام علیہ تسلی ورکڑا چننا خبر آو رہے وی نور کافران نیا دوم دا دنیا ملکونا چینا و جاپانا و روسا و امریکا و دقا خودی کنا اغیل خنم لکل رہے دا جہنم پا پارم کخا اغیل پارم ڈکڑ رہے چیزا خودی جہنم یان خا وی ندی نیا دوما صرف یاجوج ماجوج یا دوما چیو پل یاجوج ماجوج چیو بل پل تاسو شے کنا مسلمانان نزیو تن پسر باندی با یاجوج ماجوج زرتن ادریگی نو زرتن تاسو کیاو او یاجوج ماجوج کی زرتن اگی دمرس تاسو نڈیر دی سمانا اگه استاسو نیو پا زر باندی دیر دی نبیاد اگه طبیعت خوشو ازا خدا دا خودیر خو خلق دی چه مونگا دی پوج باندی جهنم نبچ کی گو کنا دی لخو ملمستیا کول گواری دا دی ریر غط دی مواری واغستا چه دا مونگ پا زی باندی جهنم ڈک که مونگ تاجت رانگه دا غا یاجوج ماجوج دی خواه ادی چرا اخلاس شی کنا وی دقا وقت که با عیسیٰ علیہ السلام را کس شوی اجو دنیا کس مسلمانان دی اغیب ایٹول دان سر کوئی تور تا بوتلی چی دقا دے دیتا یاجوج ماجوج نشیرات لے او دیتا اغا بل سدے دجال اغام نشیرات لے او په نور زینو کې چې چا مسلمانان نه کنا نړۍ وزان چرته په خپل زینو کې مضبوط قلاګانو کې بند کړی تکه یوج ماجو سره توپ ټینکو نه نشتا او تک دغه خپل لاس خو زور دې کو اتی ولا مخې لا ورغه کو خو ولا مخې لا ورغه لکه چرګ او چرګوړي چیرانی سی ښه داس اپا خولو تیم نپری دی بل دغا سی خوری ناخوا کی چیزی اغیم دا کار کی کنا او روغ روغ سیدو نا خوری کنا دا یاجو جو تنیز دیدی زکا کنا خوا او دام راغلی دی صحیح حدیث کی چکل یاجو جو ماجو دا سراشی لکه بسوات باندې راشي نو سین به وچی نو چې ورستی راځي ورستی راغي وایي چې از مو کلام تر ادا دی وو بوینو از مو کلام دا ونه معلومی کنه ا باغی سکلی کنه زګه څه شلم د از مو کا پاتې شو حاضر بس نو په ټوله دنیا به وګرځي لکه خلق به تنه پاتې شي مسلمانان ښا او وی چې پوه شي چې نن خو زمونږ مخالف زمونږ مقابله کې څوک نشته نو بیا به په بره باندې خوشي ولي بره باندې چورې ګوز خدای سره مقابله کوم زمکه هم خټوله قبضه کړه اوس د اسمان کوشش کوو دې قبضه کوو نو خوشي به ولي اگر با دوی نصر راضی دی با خوشحال شی او را تا یا پا که مر شو وی خوا بل پا که مر شو وی خوا وره چی سی آدی دی که پا دی بانده ویده سی مرض راشی او با آغی تا وی خوا تا او با ندلی دلی خوا چی پا دری سلو روزی که با طول مردار شی ازمکا وڈا کشی او حدیث کی رازی چی دا غرنو او دا زنگلو دا زنده سر با پا دق ورد دا اللہ شکریہ دا کی چی نن مارو شو او یا خدای صلی اللہ اگی ندی مارو شو پی دا اللہ شکریہ با دا کی خواه اجا زپاتی شنو یا اللہ و بارانو کی او بس وری چی کمپلا و درنگی اوسی ازمکا و پاک پاتی شکنا دارو بیا دغه وخت کې عیسی علی السلام خبره ده او د دجال خبره ده خو نو به خبي سورې پکبوالی شي پښپې لکي په جمانام جمان الله وی راجم وکم دا خلق ټول پورا په جمع کول سره په محشر کې وارزنا جهنم یوم ذل الکافرین رواندی با کمونگ جاننم پا دغرد باندی کافرانو تخاص کر دیتا بے او خیبل سو بینوی نی خوا پورا پا رواندی کولو سران اس کافرین خیچ دا سوک دی اللذین آکسان دی کانت آجنم فی غطوائن ان ذکری چسترگی ددی پا پردکی وی زمان دا قرآن نام قران یې نلی دا قران یې نوی دا قران نه ځان غافل کړو دا دغه خلق دی ان ذکرې وکانو لا استطيعون سمعا او دې دمر به همتا طاقت نه لرو دا وکي خودو نو دغه خلق ته الله وی جهنم حاضر کو ها اوز آخر کی رد کئی پشرک باندی او دا واقعہ دو ذوالقرنین باز فیدی مفسرین ذکر کری دی یو دادا چی دا نیک انسانو پیغمبرنو دا اللہ ولیو ذوالقرنین بل داو چې پټوله دنیا بادشاہي کړی دا په مسلمانانو کې دی دیو ټوله دنیا باندې په نور داس نه لکړی چې ګرځي دری دی ورپسې ها دی ورپسې ګرځي دی دی مشرق او مغرب ته ټولو طرفونو ته ها درې مدا پته ولګی دا چې دا دیوالی جوړ کړي نه دا وس پني دی ها ځکه نورم دیوالو نشته وی دنیا کې نورم شته هغه باندې لوی لوی لکه استرالیا کې او ځای په ځای کنه زوره چا د وسپنې نه دی دا د خصوصیت څه ها چې دا د وسپنې دی ابل دغم په کې معلومه شو چې یوج ماجوج اقبن شو نو تر اوسه پورې بند دی ها ندی به خلاص شو کغیر اخلاص چنا وداسی بیا دا خلق اسی دا خلق وینی دا غی پشانتی کنا دا غیم دا قصی شکلو نی لکه دا چینیان چی دی نو پا دی گمانو کی چی دا با یا جوج ما جوجی نو پیدا غن دی اگی چی راشی بیا پا دنیا کی دا سی سوک جون تیر نشی دا کاغیر انو پا کسو شی پاتشی دا غیر نخان انو پا دا چا مالی او نبه کارخانه یو نبه واړی ایس باندې هغه نه دی اخلاص چې بل دادا چې کو سو کوئی چیر مونږه هډیرو ګرځې دو همږ دیوال معلوم نکو معلومیږي دا چې داسې درو خبره ده وای نه څه څنګه تبکم په لو ګرځې پنه تنشی گرده دی دیوال پخپل زی سعی دی لیکن تنشی تلی آغازه تا چی دیوال وینی تاس بایی چی دو پلانی دی تاو گرده دی ملا اپنا نکا او دغسی دام پکې معلومه شو چې دومره طاقت الله بیا بل چاله نه دی ورکړې د بادشاہ لکه ذل قرنین له چې ورکړو او بیا دا ویلی چې د قیامت په علامو کې چې ذکر شوی لس راغی کې یاجوج ماجوج هم دي کنه دا داسې علامه ده لکه د عیسی علیه السلام راتلل د دجال راتلل دابۃ الارض چې زموږ نبی او حیوان پیدا کیږي او یا انور د قبلې ته طرف نه راختل لوی لوی علامو کې ذکر ورپسې دا ذکر کړل چوانو فی غفی السوری رد کی پا مشرکینو اب حسب اللذین کفرو آیا گمان کیا کسان چو مشرکان دی ان یتخذو عبادی من دونی اولیاء چی دینی ولی دی او نسی بندیان زمان بغیر زمان مددگاران کارسازان دارت لپا خلقو چه غیوی مشرکان اغاو چه ده بوتانو عبادتی کهو نالاوی نا عبادی بوتان نو اللہی زما بندیانو اغیه نیولو پولوحیت سرخا من دونی اولیاء انا تدنا جاننم علی الكافرین نزولا بیشکم انتیار کردیں خاص کافران دپارا دا جاننم مل مستیان قل ان ننبئكم بالاخسرين اعمالا ده مشرکان چلاوی جهنم میذله تیار کړی دي اوس وی د دینه تزیات ناکار خلقو خیما زیات ناکار چریت مبتدعين وی بدعتان وی ښا آیا خبر کو تاسو لره اغډیر تاوانی عمل والا چې عملونه کړی دي اعمال جمع ده عملونه کړی دي او هغه تاوانی شوی تو دې دلی دي الذين كسان دي ذل سايوم في الحياه الدنيا چې تباشوي دي عمل دې په دې ژوند دنیا کې سايوهم دیو تویلی دیر ازان کلولی دی دیر خفل حیات دنیا خوا دا آخرت دا پارا نا چسی اکڑی دن دنیا دا پارا اکڑی دی کوششون اکڑی دی زانن کلولی دی مالون لگولی دی لیکن دا دی جون دا دنیا دا پارا دا آخرت پا کسا نشتا خوا وهم یحسبونا او دا غیدا گمان دی انہم یحسنون سنعا چمونگا دیر نیک کارو نکڑی دی او دیر عملو نام کڑی دی گورو تا دا غی خیال تاو گورا امی دنیا دا پارا کڑی دی که عبادتو نیک کڑی دی نو دنیا دا پارا دیر خلق لگیا دی کن منزو دا دید پارا کما چه کار می خوشی کور کی برکت راشی اولاد کی می برکت راشی او د ډیرو سختو مرزونو تکلیفونو نه بچم ها دا ټول د دنیا د پاره ده د خدای رضا پکې نشته یا که نور مالی عبادت یې کړی دي ځایونه جوړ کړی دي مرکزونه جوړ کړی دي د علم د پاره او د دین د پاره خو لیکن نوم یې کو دنیا کې چې زمانو اما شعور شي د دې لپاره رسکړي حکومان دا د چې مونږ ډیر ښه کارونه کړی ډیر ښه کارونه کړی یو څینو نه زنا وای هغه تا کړی دی خو هغه کې د نیت صحیح نه و کنه ښه هغه کې د الله رضا نه و هغه کې دا مطلب و چې دنیا مې ډیر شي او ډیر شو هغه کې دا مطلب و چې خلق مې پیژنې او یې پیژنې نور سوال قوم یحسبون انهم یحسنون صنعا هغه دې لپاره کړی دي چې نور کار نشم کولې تجارت نشم کولې مزدوري نشم کولې نوکری نشم کولې او بد دین تبکینما دې دین تا دین وخت په چاپی رکمه او خلق وراله مالونه او دولتونه را کوي چې دې د دین خدمت کوي کنه دومره لوی کار کوي د دین خدمت کوي او د خلقو د اولاد لپاره څومره زیونه جوړ کړی دي څومره استادانې کینولې دي او څومره خدمت کیندې بخاوري خوري اله ورکه ولا او نو جوړ خلق پر آماد هغه دغه ته چل جوړ کړو ښا دا ټول دغه ته چل جوړ کړو ښا دومره پیسې په بل څه کې هم نشته او دومره پاسانه ملاويږي چې باران بناستي بیغم په سوري ساړه سوري بناستي ایو بدل علی پاپر اوړي بل بدل علی پاپر اوړي او هم یحسبون انهم یحسنون صنعا ادی بدا دی کل کوي په پارمونو کې او په اشتهارونو کې الکه چې داو لګوي ها داو لګوي په جماعتونو کې داخلي جاری دي داو لګوي چې دمر طالبان دي اندرونی ادمر طالبان دي بیرونی ادیل خرچ عمر کولی شي ادیل دوای انتظام کولی شي درهای شبه که مشتده تا طولولی که خواه قوم یحسبونا انام یحسنون سنعا ادیل دا خیال چه اللہ مونگ لپدی بانده خواه مخواه جر را کی ولی مونگ دا اغا دا دین خدمت کو کنا مونگ دا اغا کتاب خلقو ترسو کنا دا ټول د قران خدمت ته کنه ښا وای دا تا ځان خدمت کړی ښا د قران خدمت چې څوک کوي نو د خپل جیبه په لګی ته نه خبر د قران او د دین خدمت چې څوک کوي د خپل جیبه په لګی او تا خو د دې لپاره او کچې د خلکو نه دې پیرا جمع کړین دا کوم خدمت ته اتا خپل خدماتو کو خپل اپوزیشن دی جوړ کا ځان له دنیا سما کړه کور دی جوړ کا هر څه دی جوړ ادي مونږ ډیر ښه کارونه کړی ښا ګمان کوي چې مونږ یحسنون سنا او اعمال کو ډیر ښهسته اولائک الذین کفروا بربی بیاات ربیم الله وی او پی جنې دا بدتیان دا کسان دی چې کفر کوي په آیاتونو د خپل رب باندې دي چې آیاتونه وایي کنه د توحید او جنگ به سره کوي به آیات ربي په دغه چې کوم آیاتونه کې راغلي دي چلانه بل عزت وي عمل کوي ولیکن د آخرت لپاره دنیا لپاره نه من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ولقائي دغه سي کفر کوي په ملاقات ول ربان دي قیامت نه مني فحبطت اعمالهم او ټول عملونه برباد شو او وذا دي نه دي اوري دي فحبطت اعمالهم ټول عملونه برباد شو زګاري کذا الله رضا نه وا او هغه کې د دین خدمت نو دنیا او ټول دنیا اعمالهم با کو جمعه ته جوړاو نې زوره قدرې پیسې وو سره وي الکه کو دایو کې او بنیادونه جوړ کې بس نبي اوبه پورټو لگاو او کټ به کې خود چې د الله کور جوړيږي امداد کوئے خالی لاسونا مزے او دو جماعت پا چندہ کی امداد کوئے سڑے بے او سرکی نو لیخا او غطب ادا سبق خولی چدا سبق وایا او اسی پلوس پی کرو کی وئی خا او دا اللہ کور جوڑی گی او دی سر تعاونو کے ادا بسوک جوڑی چی منگا اتا سو انہ جوڑو او ادی ما شومان لرو پیور کې چراوړي اټو لروز بلګیای ز خدای په کور کې سوال وکړي ازمره دروغ ازمره دروغ توبه توبه چې دا د ثواب شي نه دی دا خو د عذاب شی دی چې تا د الله د کور بې عزتي وکړه. چې الله وایي ته سوال مه کوه حرام دی، نو تا بیا خلقو ته ووایي چې خدای خپل کور نشي جوړولې، پیسې یو سره نشته، غریب دی، نو الی الی پیسې راوړه جومات جوړ کړو. توبه توبه، دا څومره لوی ظلم کوي د الله د کور سره. الکه دی ته جت نشتا، پیغمبر خو خپل جماعت نو جوړ کړي په خورو به تان دی لګاو، ځکه چې خپل وسه کې دنه او د چانه غختل دا حرام دی. چې ته په سوال باندې جماعت جوړې، دا چې کوم ثوابونه خلق ته وې کنه، دا هغه دی چې خپل جیب نه خرج کړي او جماعت جوړي. نو دا هغه یو یو روپۍ چې حدیث کې راځي چې چا د ټیټارې د جالی عمره زی جوړ کړه جمعاتو، نو الله بوله جنت کې جمعات ورک. نو ستا دا یادی د سوال دا جمعات یادی، نو هغه هغه سړی چې د خپل جیب نه پاکې ساکې پیسې راویست او دومره زی جوړ کړه، الله بوله جنت کې زی جوړ. دومره ظالمان دي ښه چې حدیث بیانې او خلق له دوکه ورکوي، دا ټول دال لخوا هدیو پتمئی چه مونگ لبا اللہ ثواب راکی. اللہ وی حبتوت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اللہ وی دا دمر نشت عمل، عملی برباد شو، نو نو دروم دا پارا تل دمیزان. بولی تل خوزی دا پارا جسا پیو تلی کنا، او مخ کیوی چه حبتوت اعمالهم تو دا عملو نوست وزیده نسو پی تلی. اللہوی ادروم ولنا نو دروم انگزدید پارا پرد قیامت باندی تول ذالک جزاهم جہنم و بما کفرو. دا دی بدل دا جہنم زگا چه کفر امکڑو شرک امکڑو. فتخذو آیاتی و رسولی حضو نیولی ویاتون زما و پیغمبران زما پتو قسران. چی کتاب و توحید خبر کو لانو توقی بے کولی جدا تاس و موحیدین یہ خواہ ادانو طول مشرکان تب و سنت خبر کو لان ادھا بیدت نامنی کو نزبا توقی کولی چی ہر شی بیدت تی بس و جی سوک سوکی نداو بیدتی و اینا چی تسکے ندا بیدت تی تاسو چې سکه نو دا بدعت ښا دا مولان چې سکه نو بدعت ولي دې سکه ټولر وځ دې اعلانونه کوي زمړو اته ژوندو او زرو کو سيزونو دا دې دا ټول مخلوق نه اوري او دا بدعت پیغمبر ما نکړي چې دا आवाज باندې کوي. ها ها ادي په زور زور درې درې څلور څلور دواګانې کوي پامانځ پسې دا بدعت سي ادي په دې جماعت کې ختمونه کوي قدار سے ختم نہیں دا بدت سے ادی پدی جماعت کے رجام را جمع کی گئے او ذکروں نہ کی ایا پا کہ دنیا خبری کی او دغا سے او ہو ہو ریر اغٹ مال دولت سے خواہ ورسولی حضوا نپدی پور بیٹو کے کولے خواہ پیشکا کسان چیمان راوڑے پا توحید باندی او عملون اکڑی پا سنت باندی کانت لهم جنات الفردوس نزلا وی با دید پارا جنتنا دا فردوس چغمین دا جنتنو کدے اعلا دا جنتنو کدے. نبی علیہ السلام علیہ وکلچ سوال کوئے دا جنت دا اللہ نا نفس علو اللہ الفردوس بیا د فردوس سوال کوي ښا فإنه أعلى الجنة دا پټولو جنتونو کې اعلی دی او اوسط الجنة جنتونو کې پمینس کې دی ټولو کې ومن تفجر الانهار او جنتونو کې چې څومره نهرونه دي دا رضی جنة الفردوس نه راوتی دي نزلا دا مېلمستیا وي خالدین بیامی شبی پاگی کی لا یبغون عنا حوالا نبغاری جنتیان رضی جنتنا بل پلتلل دا اس خبرہ دا صورت مقصد ذکر کی صورت کی مقصد سو نفی دے علم غیب اگر اصحابی کہاب دزاننا ندی خبر وی اوردوم تیرک رایا لگر وقت اگر ہوتا پیغمبر توی تا دا سبا پا حق کی نشوے لے چیز با داکار کوما انشاءاللہ با سر آئے تھا دغسی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام پا غیبدانی سوک ندی خواہ او آیا کچرشی دا دریاب مداد اللی کلمات ربی سیی دا پارا دا کلمو دا رب زمان صفات دا رب زمان یو مانا دا لنفذ البحر ختم بشی دا دریاب قبل ان تنفذ کلمات ربی مخی مخی دا دینا بغیر دا دینا چی ختم شی کلمات و صفات دا رب زمان ولو جئنا بمثله مددا اگر کراوړو مونږه پشان ددي نور دریابونه سورې لقمان کې براشي چې سبعات ابحرن و دریابونه چې نور شي او لیکل کوي لیکل کوي نو نه ختميږي کلمات ربي ايو معنا وا ته معنا کلمات ربي اجرنا و ثوابنا ذو توحید انا ختمی چه اللہ پا دیکم اجر و ثواب ور در این مانا کی کلمات ربی اغصیبتنا و مرتبی و درجی داغ جنتنو چه اللہ ور کی خلق لخوا قل انما نبشرم مثلکم غوایا بیشک زبان دیم استاسو بشان یوحا الی فرق دادے چما ته وحی کول شي د دې مسلې او د دې عقیدې انما الهکم اله واحد چې بشکا مددګار او حاجت روا استاسو حاجت روا یو دي او من کان یرجو لقاء ربه پس هغه څوک چې امید ساتي د ملاقات رب خپل قیامت منی دا به شرط دی فليعمل عملا صالحا عمل لك يعمل لك ولا يشرك بعبادة ربه احدا او ندي شركي بعبادت تخبر ربك ايسوك بعبادة ربه ندي ديك مفسرين دغوي چه بعبادت کی شرک سنگا دي وی دغا دي چه نبی علیہ السلام لے وصلے راگے و تیوی چیزا کلی ماندر لراشما او ما سوک اونوی نی منزکو ما او سوک می اونوی نی بس نظما پورا اطمینان حاصل نشی او چکل خلق می اوی نی نبی آمیلا ذر یخشی کنا نبی علیہ السلام ورطوی دا خوریا کاری دا دا منتد اللہ دا پارکے کد مخلوق د پاره کې نو کوم منځکی چې دیو بندا دا خیال پیدا شي شرک او سوکراله دی ولې زما څنګه به خای دا د اوسر په عبادت کې شرکو کو چې د الله رضا د پاره کې ک مخلوق رضا کې تو په الله نه جره او ځغانی کنه مخلوق بدی صفت کوي چوغوره دي قران تاغه دي شبه دار دي په خو دي مولانو ولنوم کې خودخه چې دا سړی شبه دار دي ګوره ټولش په الله تولاري بس دا ستاسو مطلب هغه وشو کنه ها سورته مریم